Еврея 11-р бүлэг. Итгэл бол бидний найддаг зүйлс юм бодит байдал. Харагдахгүй зүйлсийн баталгаа мөн. Учир нь үрдийн хүмүүс түүгээр гэрчлэлийг хүлээн авсан аж. Бурхны үгээр ертөнц бүтээгдсэн бөгөөд тиймхүү харагдах зүйлс нь үзэгдэх зүйлсээс бий болгогдоогүйг бид итгэлээр ойлгодог. Итгэлээр Абел Каяныхас үлэмж дээр тахилыг бурхан дөрөгв. Түүгээр тэр зөвхт байсан гэсэн гэрчлийг хүлээн авв. Бурхан түүний билгүүдийн тухай гэрчилсэн юм. Хэдийгээр тэр үгсэн боловч итгэлээр ярьсаар байна. Итгэлээр Йонах үглийг үзэлгүй дээш аваачгдсан. Бурхан түүнийг дээш аваачсан учраас тэр олдсонгүй. Тэр аваачгдхийн өмнө Бурханд таалагдсан тул гэрчлэл хүлээн авчээ. Итгэлгүйгээр таалагдана гэдэг боломжгүй юм. Учир нь Бурхан руу ирж буй хүн тэр байдаг гэдэгт болон өөрийг нь хайх хүмүүст тэр шагнагч болдог гэдэгт итгэх ёстой. Итгэлээр Ноа хараахан харагдаагүй байсан зүйлсийн талаар сэрэмжлүүлэл аваад гэр бүлийнхээ авралын төлөө хөвгч авдрыг сүсгэлэн бэлдсэн бөгөөд тэр түүгээр дэлхийг яллаж итгэлийн дагуу зөвхт байдлыг өвлөгч болжээ. Итгэлээр Авраам дуудагдахдаа өв болгон хүлээн авах гэж байсан нутг руу явснаар дуудлагавртай дагав. Тэр хайшаа явж байгаагаа ч мэдлгүй гарч явв. Итгэлээр тэр адилхан амлалтыг хамтран өвлөгчд болох Исаак, Яаков нартай хамт майханд нутаглаж, амлалтын газарт харийн хүмэд, харийн нутагт байгаа мэд амьдэрсэн. Учир нь Авраам суур бүхий хотыг хүлээж байсан юм. Тэр хотын уран барьлагчин ба барьлагчин нь Бурхан мөн. Итгэлээр Сара хүртэл хэдийгээр нас нь хитэрсэн боловч үртэй болох хүчийг авсан байна. Учир нь тэр амлагчийг итгэмжтгэж үзсэн юм. Тиймд мөн нэгэн ирээс тэгхтээ үхснээс өөрцгүй түүнээс тэнгэр дэх одод мэт тэнгисийн эргээр ил сэдл тоолж баршгүй олон үрс заяажээ. Тэд бүгд амлалтуудыг хүлээж авалгүй харин холоос тэдгэрийг харж мэдчилж өөрсдийгээ дэлхийд харь хүмүүс хийгээд цөлөгдөгсөд гэдгийг хүлээн зөвшөөрөн итгэл дотор нас барсан билээ. Учир нь тийм ярьдаг хүмүүс нь өөрсдийн нутгийг хайж байгаагаа тодорхой харуулдаг. Үнэн дээр хэрв тэд гарч явсан нутгаа санаж байсан бол тэдэнд буцах боломж байх байсан. Харин тэд үлэмж дээр нутгийг хүсэж байв. Тэр бол тэнгэрлэг орон мөн. Тиймээс бурхан тэдний бурхан гэж нэрлэгдэхдээ тэднээс ичээгүй юм. Учир нь тэр тэдний төлөө хотыг бэлдэжээ. Итгэлээр Авраам соригдохдоо Исаакийг дахид болгон өргөв. Амлалтуудыг хүлээн авсан тэрээр өөрийн ганц хүүгээн өргөсөн. Энэ нь түүнд Исаак дотор чиний удмынхан химээн нэрлэгдэн гэж айлдсан хүүн байлаа. Бурхан бол үхэхстээс хүртэл амьлуулах чадалтай химээн Авраам үтсэн бөгөөд тэр хүүгээн иймхүү амьлуулагдсан мэт буцаан авсан юм. Итгэлээр Исаак ирэх зүйлсийн талаар Яаков Исав нарыг ерөөжээ. Итгэлээр Яаков нас барж байхдаа Йосефийн бүх хөвгүүдийг ерөөгөөд тайгаа тулж бурханд мөргсөн юм. Итгэлээр Йосеф нас барж байхдаа Израилийн хөвгүүд дөрвөх тухай дурдж өөрийнх нь ясыг хаан тавихыг гэрэссэн билээ. Итгэлээр Мосе төрхөд түүний эцэг их нь 3 сарын турш нууж байлаа. Учир нь тэд хүүгийнхээ сайхныг харж хааны зарилгаас айгаагүй. Итгэлээр Мосе эрин цээнд хүрээд Парааны охины хүү гэж нэрлэгдэхээс татгалзав. Нүглийн цаг зуурын жаргалыг эдэлснээс бурхны хүмүүсийн хамт ад үзэгдсэн дээр гэдгийг тэр сонгосон юм. Христийн төлөөх буруутгал нь Египтийн эрдэнсээс агуу их баялаг мөн гэж тэр үзжээ. учирын тэр шагнал руу харж байлаа. Итгэлээр Мосе хааны уур хилэнгээс айлгүй Египтийг орхисон. Учир нь тэр үзэгдэхгүй түүнийг харж байгаа мэт тавьчсан ажээ. Итгэлээр тэр дээгүр өнгөрөх баярыг сахиад цус цацав. Ингэснээр ууган хүүхдүүдийг устгасан нэг нь тэдэнд хүрэхгүй юм. Итгэлээр тэд хуурай газраар явж байгаа юм шиг улаан тэнгисийн дундуур гарсан. Египтчүү түүгээр нь гарахыг завдхад тэнгис залгив. Итгэлээр Ерихогийн хэрмийг 7 өдрийн турш тойрсны дараа тэр нуржээ. Итгэлээр янхан эм Рахав туршуулуудыг амар тайван зочилсны дараа дуудгургүй хүмүүстэй хамт амьргдээгүй юм. Би өөр юу ярих вэ? Херби, Гидеон, Барак, Самсон, Ефта, Давид, Самуэль болон эсвүүлэгчдийн тухай ярил надад цаг хүрэлцэхгүй. Тэд итгэлээр хаанчлалуудыг эзэлж зөвхт байдлыг үйлдэн амлалтуудад хүрч арслангуудын амыг хааж галын хүчийг унтран элдний ернээс зайлж буурагаас хүчрхэг болгогдож дайн тулалдаанд зоригжин харийн дайчдыг буулган авч байлаа. Эмэгтэйчүүд өөрсдийн үхэхстийг амлалтаар буцаан авч байв. Зарим хүмүүс илүү дээр амлалтад хүрэхийн тулд золилтыг хүлээж авалгүй тамлагдсан юм. Зарим нь дормжлогдон ташуурдуулс. Тийм, бас гинжлэгдэн хоригдож байлаа. Тэд чулуугаар шидүүлэн, соригдож, тас хөрөөдөгдөн, элдэнд хөнөөгдөж, хонь ямааны арьс нэмрэн явж, хоосон дарчиг байн зовж ад үзэгдэжээ. Тэд цөл, уул, агуй болоод, газрын нүхсвээр тэнүүчлэн байлаа. Тэдний хувьд дэлхий зогсгүй байжээ. Итгэлээрээ тэд бүгдээрээ сайн гэрчлэлийг олоод амлагдсныг хүлээн аваагүй аж. Яагаад гэвэл бурхан бидний төлөө илүү дээр ямар нэгэн юмыг урдаас харж байсан. Ингэснээр тэд битэнгүйгээр төгс болгогдох ёсгүй юм.